nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Znamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach wybiła 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Ostatni amerykańscy żołnierze opuścili Afganistan. Tym samym zakończyła się trwająca 20 lat wojna z ich udziałem. Jutro pierwszy dzwonek. Zdaniem premiera jest nadzieja, że uczniowie wrócą do tradycyjnej nauki już na cały rok szkolny. 13 osób zatrzymanych podczas niszczenia zasieków na granicy z Białorusią usłyszało zarzuty. Prezydent Joe Biden potwierdził zakończenie operacji wycofywania wojsk amerykańskich z Afganistanu. W ciągu 17 dni nasza armia przeprowadziła największą operację lotniczą w historii. Zakończyła się nasza 20-letnia obecność w Afganistanie, napisał w oświadczeniu przywódca USA. Z Afganistanu ewakuowano ponad 120 tysięcy osób. Joe Biden jeszcze dziś wygłosi orędzie do narodu, w którym poinformuje Amerykanów o powodach wycofania się z tego kraju. Ostatni amerykańscy żołnierze opuścili już Afganistan. Tym samym zakończyła się trwająca prawie 20 lat wojna z udziałem Stanów Zjednoczonych. W październiku 2001 roku, w niecały miesiąc po zamachach na World Trade Center i Pentagon, ówczesny amerykański prezydent George W. Bush poinformował o uderzeniu na Afganistan. To właśnie tam ukrywał się szef Al-Kaidy i architekt zamachów Osama Bin Laden. Po krótkiej wojnie rząd talibów w Afganistanie został obalony, a Amerykanie i NATO rozpoczęli budowę nowego afgańskiego wojska i policji. Społeczność międzynarodowa zaczęła też budowę nowych struktur państwowych. Talibowie jednak po kilku latach wrócili jako partyzanci, a wojna z nimi stawała się coraz bardziej krwawa. Gdy w kwietniu tego roku prezydent USA Joe Biden ogłosił, że wojska wycofają się z Afganistanu, talibowie rozpoczęli ofensywę, by w sierpniu bez większego problemu rozbić szkoloną przez NATO armię, obalić prozachodni rząd w Kabulu i po 20 latach wrócić do władzy w całym kraju. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Wojna w Afganistanie kosztowała życie niemal 4 tysięcy żołnierzy NATO, w tym 44 Polaków. Same tylko Stany Zjednoczone wydały na wojnę 2 tryliony dolarów. Jutro początek roku szkolnego. O przygotowaniach do nauki w pandemii dyskutowano podczas Rady Gabinetowej. Po posiedzeniu prezydent Andrzej Duda poinformował, że szkoły są gotowe do nauki stacjonarnej. Rząd nie przewiduje nauczania hybrydowego czy zdalnego. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że jest nadzieja, iż uczniowie wrócą do tradycyjnej nauki już na cały rok szkolny. Mówię to ze świadomością tej nieobliczalności COVID-19. Mogą być jakieś nowe, zupełnie nieznane mutacje. Jeśli takie wystąpią, na które szczepionki nie będą działały, wtedy nasze decyzje prawdopodobnie będą musiały być zweryfikowane. Ale tak długo, jak będziemy w obecnych okolicznościach COVID-19, mutacji, na które szczepionki działają, sądzę, że ten powrót do szkół będzie powrotem trwałym. W pełni zaszczepionych jest prawie 19 milionów Polaków. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 151 nowych zakażeniach. Ostatniej doby nie odnotowano żadnego zgonu z powodu COVID-19. W porównaniu do ubiegłego tygodnia liczba nowych przypadków wzrosła o 42%, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Niestety trend wzrostowy w dalszym ciągu się utrzymuje i nabiera dość dużego rozpędu. To jest dość niepokojące, ponieważ widzimy, że tych nowych przypadków z dnia na dzień przebywa. Chorują i umierają głównie osoby niezaszczepione, zaznaczył wiceminister Kraska. Jeszcze mamy naprawdę kilka tygodni do pojawienia się szczytu czwartej fali. Zaszczepmy się, aby zdecydowanie zmniejszyć tą ilość zakażeń, a tym samym ilość osób, które będą musiały korzystać z polskich szpitali. W pełni zaszczepionych jest ponad 18 722 tysiące Polaków. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. 3 osoby zginęły w pożarze w Cieszycach w województwie dolnośląskim. Zapaliła się tam stara stodoła, wykorzystywana jako pomieszczenie biurowe. 3 mężczyzn w wieku od 30 do 50 lat zatruło się dymem. Mimo ewakuacji i prób reanimacji nie udało się ich uratować. Ogień pojawił się po 20. Dogaszanie zgliszcz trwało do rana. Przyczynę pożaru i okoliczności śmierci 3 osób ustali komisja pod nadzorem prokuratora. 13 osób zatrzymanych w niedzielę podczas niszczenia zasieków na granicy z Białorusią usłyszało zarzut niszczenia mienia. Dodatkowo Straż Graniczna wnioskuje o ukaranie grupy grzywną za wejście na pas drogi granicznej. Tymczasem Polska wysłała na Litwę misję ponad 50 policjantów, którzy będą tamtejsze służby wspierać w walce z presją migracyjną ze strony Białorusi. O przedstawieniu zatrzymanym 13 osobom zarzutu zniszczenia mienia poinformowała policja. Zgodnie z kodeksem karnym za ten czyn grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia, ale w przypadku mniejszej wagi przewidziano karę grzywny, ograniczenia wolności lub do roku pozbawienia wolności. Tymczasem na Litwę dotarła misja ponad 50 polskich policjantów, którzy pomogą tamtejszym służbom w kryzysie migracyjnym, mówił szef MSWiA Mariusz Kamiński. Mamy do czynienia z cyniczną grą reżimu białoruskiego. Dosyć nielegalnej imigracji w Europie na masową skalę. Wczoraj Straż Graniczna poinformowała o udaremnieniu 74 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Zatrzymano również 3 osoby próbujące wywieźć spod granicy grupę cudzoziemców. Jednocześnie cały czas trwa budowa ogrodzenia granicznego o wysokości 2,5 metra. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Adam Malecki. Wczoraj były 2 medale i dzisiaj już nasi reprezentanci na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio sięgnęli po 2 krążki. Lucyna Kornobys powtórzyła sukces z Rio de Janeiro i została wicemistrzynią paraolimpijską w pchnięciu kulą w pozycji siedzącej. Zwyciężyła broniąca tytułu Zhu Lijuan. Chinka była poza zasięgiem, przyznaje Polka. Nikt nie miał szans nawet zbliżyć się do niej. Ja tak myślałam, że ona 9 przepcha i to da jej złoty medal. No niestety, no my musimy ciężej pracować, a biorąc pod uwagę to, że coraz więcej dziewczyn zaczyna pchać ponad 8 metrów i tutaj trzeba naprawdę mocno się sprężyć, żeby te wyniki doganiać, no i przede wszystkim załapać się gdzieś tam na podium. Myślę, że praca z trenerem na kolejne 3 lata już będzie wyznaczona. Wcześniej na torze torowym Fuji w indywidualnym wyścigu na czas w handbajkach, czyli napędzanych ręcznie rowerach, brązowy medal zdobyła Renata Kałuża. Niesamowity wyczyn parakolarki z Australii. Carol Cook w wieku 60 lat sięgnęła po 4 złoty medal w karierze. W tenisowym US Open z turnieju już w pierwszej rundzie odpadli Magda Linet i Kamil Majchrzak. Linet 2,5 godziny walczyła z Coco Gauff. Przegrała z Amerykanką 7-5, 3-6 i 4-6. Majchrzak przegrał z Finem Emilem Ruusuvuorim w 4 setach. W innych meczach wygrała broniąca tytułu Naomi Osaka, awansowały Wiktoria Azarenka, Angelique Kerber czy Simona Halep. W turnieju panów pewny awans numer 2 światowego tenisa Daniła Miedwiediewa. Heroiczna bitwa Andy'ego Murraya ze Stefanosem Tsitsipasem. 5 setów, blisko 5 godzin na korcie i wygrana Greka. Dzisiaj w pierwszej rundzie zagrają Hubert Hurkacz z Białorusinem Jegorem Gerasimowem, a Iga Świątek z Amerykanką Jamie Loeb. Na wygraną liczą nasi tenisiści, na niespodziankę nasze siatkarki. Zagrają w meczu ćwierćfinałowym Mistrzostw Europy z Turczynkami. To rywalki są faworytkami meczu. Zresztą to bardzo silna drużyna, mówi selekcjoner kadry Jacek Nawrocki. Znamy bardzo dobrze ten zespół, znamy indywidualnie i to jak grają. Cóż, czeka nas zadanie takie, że my musimy zagrać najlepiej jak potrafimy na naszego maksa i po prostu ten zespół z Turcji dorwać. Będzie to trudne zadanie, ale myślę, że dziewczyny też podejdą do tego tak, że nie mają nic do stracenia i wyjdą z otwartą przyłbicą i po prostu będziemy walczyć. Początek meczu 19.30, a kolejny sport za godzinę. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Najpierw reklamacja pogodowa od pana Stanisława, który napisał: obecnie w Dolinie Dolnej Narwi w okolicach Półtuska, gdzie łowię ryby i skąd pozdrawiam, świeci delikatne słoneczko, ale już widać od stolicy nadciągające ciemne deszczowe chmury. Mam nadzieję, że nie nadchodzą one od ulicy Myśliwieckiej. Nie, zapewniam pana, że na pewno nie nadchodzą stąd, ale nad głową również widzę przez okno deszczowe chmury, które nad całym krajem dzisiaj będą panowały, z małymi wyjątkami, bo możliwe przejaśnienia w Białymstoku, Warszawie, Lublinie, Kielcach, Rzeszowie. Tutaj natomiast te przejaśnienia mogą być zakłócone burzami. Opady deszczu i to obfite opady deszczu w pozostałej części kraju. Temperatury w okolicach 17 stopni maksymalnie w ciągu dnia. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

wczoraj obowiązują nowe przepisy prawne. Mianowicie metodą, w cudzysłowie, na oko strażnicy miejscy sprawdzą, czy poruszający się na hulajnogach nie przekraczają dozwolonej prędkości. Jak to sprawdzić na oko? Otóż chodzi o to, że poruszając się na hulajnodze elektrycznej na chodniku, kiedy nie ma ścieżki rowerowej, musimy poruszać się z prędkością podobną do pieszego, czyli około 6 km na godzinę, bo mniej więcej tyle z taką prędkością porusza się pieszy. Jeżeli strażnik miejski uzna, że taką prędkość przekroczyliśmy, możemy dostać nawet 500-złotowy mandat. Przepisy obowiązują od wczoraj. Dodatkowo przypominam, że na hulajnodze możemy jeździć drogą rowerową z prędkością maksymalnie 20 km na godzinę. Zastanawiam się jednak, jak ustawodawca podchodzi do tematu jeżdżenia na hulajnodze z prędkością 70 km na godzinę na ulicy, kiedy ograniczenie prędkości na to pozwala. Bo zdaje się, że ustawodawca mógł nie zwrócić uwagi, że powstały już hulajnogi, które takie prędkości potrafią osiągać. I czy tu również strażnik miejski będzie oceniał to metodą na oko, czy może metodą na ucho, że kiedy taki kierowca hulajnogi minął strażnika miejskiego, zostawiając za sobą dźwięk krótki, to znaczy, że jechał szybko. I czy efekt Dopplera tutaj będzie miał znaczenie? Zagłębiamy się w wyjątkowe meandry przemieszczania się na hulajnogach elektrycznych. Jestem ciekaw, jak egzekwowanie tych przepisów sprawdzi się w życiu codziennym. Pamiętajmy, co najwyżej 6 km na godzinę. Taką prędkość możemy osiągać na hulajnogach elektrycznych na chodniku, jadąc razem z pieszymi. Teraz w trójce Got Your Tongue i Me and That Man. Program Trzeci Polskiego Radia przez cały dzień zapewnia Państwu najświeższe informacje. Na przykład taką, że piłkarska koszulka Brazylijczyka Zico z Mistrzostw Świata w 1986 roku, albo strój Roberta Baggio, albo włoska koszulka piłkarza Alessandro De Piero. Wszystkie te ubrania można zobaczyć w Kędzierzynie Koźlu, bo tam otwarto pierwsze w Polsce Muzeum Piłkarskich T-shirtów. O pasji nie tylko do sportu będą Państwo mogli usłyszeć już dziś w trójce do południa. Dokładnie kwadrans po 11. Parę słów na temat tego nietypowego muzeum i pierwszego takiego muzeum w Polsce będzie można usłyszeć. Teraz Amy McDonald, This is Life. W trójce 26 minut temu minęła 8.

20 euro. Rosnące w zawrotnym tempie notowania opłat za emisję oznaczają co najmniej wzrost kosztów dla producentów energii. Waluty. Za euro płacimy 4,57, za franka szwajcarskiego 4,23, za dolara amerykańskiego 3,87, a brytyjski funt kosztuje 5,33. Burzowo dzisiaj w Białymstoku, Warszawie, Lublinie, Kielcach oraz w Rzeszowie. No oprócz tego opady deszczu i to obfite w Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi, Katowicach, Wrocławiu czy w Zielonej Górze. Temperatury w miarę wyrównane, maksymalnie w ciągu dnia będzie to 18 stopni. Trójka. Program trzeci. 28 minut zostało do godziny 9. Ale jazz to Sana w Trójce, najczęściej odtwarzany utwór pierwszego półrocza w Polsce. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Mary brato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz. Tak korowo pada deszcz, tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiechnie da błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnie da. O, jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzban, teraz szansę ma inny kolor. Na trójkę. Nobody. Program trzeci Polskiego Radia. Parę słów na temat mandatów za hulajnogi od naszych słuchaczy. Dlatego, że jak mówi teraz litera prawa, od wczoraj, jeżeli kierowca hulajnogi porusza się szybciej niż pieszy, to należy mu wręczyć mandat. Prędkość pieszego ustalono na 6 km na godzinę. I na ten temat jeden z naszych słuchaczy. W temacie tych hulajnóg, które mogą rozwijać prędkość do 6 km na godzinę, bo mniej więcej z taką prędkością porusza się średnio sprawny pieszy, więc wydaje mi się, że tutaj ukryty jest paragraf 22 Josepha Hellera, bo jest to jakby trudne do wykonania, ponieważ jadący hulajnogą z prędkością taką pieszego jest na granicy równowagi, więc teoretycznie powinien się wywracać i jeżeli ten efekt następuje, wtedy ten kierujący jest bezpieczny, w sensie nie będzie jak ukarany mandatem. Natomiast jeżeli jedzie, to znaczy, że przekroczył tą prędkość i to jest wtedy oczywiste dla strażnika miejskiego. Bardzo dziękuję za interpretację, wykładnię prawa obowiązującego od wczoraj. Łukasz Ciechański, bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Program zrealizowała Zofia Kruszewska, a program przygotowali Paweł Turski i Małgorzata Łukowska. Za chwilę Salon Polityczny Trójki i tak się składa, że ze mną w studiu jest Bartłomiej Graczak. Dzień dobry. Kłaniam się. Kto gościem twym będzie? Profesor Jan Żaren. Dobrze, to trzymam kciuki. Mam do ciebie jedno pytanie na koniec. Czy ty kojarzysz niektóre utwory w języku angielskim? Jak ktoś nie do końca rozumie język angielski, to sobie przekłada słowa na polski. W ten sposób na przykład Madonna śpiewała nie La Isla Bonita, tylko Stanisław Bonita według niektórych. Kojarzę takie różne sytuacje. No to mam dla ciebie teraz utwór, jestem ciekaw, bez podglądania, czy zgadniesz, o co chodzi. Utwór Nie stać cię na baton. Dobrze, uważaj. The Police, Message in the Bottle. Okej. I tam w refrenie naprawdę Sting śpiewa Nie stać cię na baton, co można za chwilę usłyszeć na naszej antenie. I z tym utworem Państwa zostawiam. Łukasz Ciechański, dziękuję bardzo. Do usłyszenia jutro o 6 rano. bardzo. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, dziś naszym gościem jest profesor Jan Żaryn, historyk, były senator. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. I o tej historii na początek porozmawiamy. 41 lat temu doszło do podpisania porozumień sierpniowych. Jak z perspektywy czasu ocenia pan wkład, jaki te porozumienia wniosły na tę naszą najnowszą historię? No, jak wiadomo, niewątpliwie te wszystkie porozumienia i wczorajsze szczecińskie, i dzisiejsze gdańskie, i z Jastrzębia, a następnie z Katowic, te wszystkie cztery porozumienia stworzyły, jak się okazało, zupełnie nową jakość życia polskiego, ponieważ została uruchomiona lawina takiego samostanowienia społeczeństwa polskiego, bo ruch Solidarności liczący 9,5, może nawet 10 milionów ludzi, to przede wszystkim osoby, które potrafiły się samo zorganizować, nie tylko jako NSZZ Solidarność Robotnicza, ale także Solidarność Wiejska, także wszystkie praktycznie grupy inteligenckie wtłaczane w okresie PRL-u w nomenklaturowe struktury pseudo-samorządne wyzwoliły się z tej pseudo-samorządności, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Literatów. Wszędzie tam odbyły się po raz pierwszy demokratyczne wybory. Oczywiście w ramach samozwijającej się rewolucji, ale jednak z wyraźną podmiotowością społeczną. Także te grupy społeczne, w których ja wówczas byłem, czyli studenci, którzy mieli szansę zarówno mieć alternatywną strukturę organizacyjną. Do pan również trafił za swoją działalność do więzienia na krótki czas. Słucham? Na krótki czas pan również za swoją działalność trafił do więzienia. No tak, chociaż to głównie trafiłem do więzienia za to, że chciało mi się manifestować przeciwko stanowi wojennemu na ulicach Warszawy i 3 tygodnie w Białołęce rzeczywiście spędziłem, natomiast nie poszedłem do więzienia za to, co ewentualnie robiłem poważniejszego, to znaczy jakieś takie próby zamanifestowania swojej niezgody na stan wojenny poprzez próbę, niedoskonałe zresztą próby nauczania alternatywnego. młodzieży szkolnej z liceum Batorego i Zamojskiego w pierwszych miesiącach stanu wojennego. Może dlatego potem zostałem nauczycielem, choć sama ta młodzież, która wtedy się też w stanie wojennym organizowała, bo to oni się organizowali, taka młoda dziewczyna Anna Hirchle, tak się nazywała ta dziewczyna z Batorego, która organizowała te spotkania. Nawet pewnie do dziś nie wie, jak mocno wpłynęła na mój życiorys, że potem po studiach zostałem nauczycielem. W tymże samym Batorym zresztą. Panie profesorze, mówi się o wpływie porozumień sierpniowych na naszą wolność, demokrację, prawa obywatelskie, ale to przecież także wpływ na inne państwa, na, można powiedzieć, całą Europę Środkowo-Wschodnią. Tak, oczywiście. No tu trzeba zawsze przypominać, że gdyby nie Jan Paweł II i wybór dokonany przez kardynałów, to ta droga do wolności Europy Środkowo-Wschodniej byłaby dużo trudniejsza i na pewno wyglądałaby inaczej. Solidarność powstająca już powstała w warunkach uruchomienia wcześniej tego niezwykłego daru, jaki przyniósł Jan Paweł II ze swoim pięknym zwrotem, hasłem "Nie lękajcie się". I Moskwa zresztą od początku, w 1978-1979 roku już pierwsze analizy moskiewskie, komunistyczne wskazywały, że Jan Paweł II będzie największym ich wrogiem, zarówno w sferze konkurencji ideologicznej, jak i właśnie w tej sferze wolnościowej, uruchamiającej ten brak lęku, pozwalający na oczekiwanie z nadzieją, że zostanie dokonana zmiana sytuacji, czy to międzynarodowej, czy wewnętrznej. Ten brak nadziei wcześniej dawał i pokłady lęku komunistom w społeczeństwach i w gruncie rzeczy nie pozwalał na jakąkolwiek samoorganizację. Panie profesorze, wspomina pan o ważnej roli Jana Pawła II. Jaka była zatem pańskim zdaniem rola Lecha Wałęsy? No oczywiście Lech Wałęsa stał na czele zarówno tych osób, które walczyły w Gdańsku o podpisanie porozumienia i jako robotnik, przedstawiciel klasy robotniczej był tym autorytetem i niewątpliwie dawał gwarancję ze strony strajkujących, czy dla strajkujących, że jest to autentyczny ich przedstawiciel i niewątpliwie takim był przez cały ten okres 16 miesięcy. Ja oczywiście pamiętam tę perspektywę z lat 80-81. Dla nas Lech Wałęsa był wówczas autentycznym przedstawicielem klasy robotniczej, która, mówiąc historycznie, przejęła na siebie rolę szlachty, ziemiaństwa, powstańców XIX-wiecznych. A dzisiejsza perspektywa jest inna? Słucham? Dzisiejsza perspektywa jest inna? No dzisiaj oczywiście mam zdecydowanie większą wiedzę wynikającą z lektury akt Instytutu Pamięci Narodowej i wiem, rzecz jasna, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem o pseudonimie Bolek, że miał w związku z tym taką zadrę w swoim życiorysie, która mogła być uruchomiona przez przeciwników Solidarności, czyli władze komunistyczne. Na ile władze komunistyczne wówczas w latach 80-81 uważały, że ta przeszłość Wałęsy daje im szansę na jakąkolwiek próbę opanowania ruchu, to jest oczywiście osobne pytanie. Wydaje się, że komunistom to się nie udało, bo ten oddolny, demokratyczny ruch Solidarności był dużo silniejszy niż tylko i wyłącznie słabości jednej, nawet wielu ludzi, nawet tak ważnych jak Lech Wałęsa. Panie profesorze, wspomniał pan, że był pan również nauczycielem, wykładowcą. Jak pan ocenia stan wiedzy młodego pokolenia, jeśli chodzi o tę historię najnowszą? No niestety nie mam tutaj dobrej opinii. Z jednej strony przez długie dziesięciolecia, bo już długie dziesięciolecia wolnej Polski, historia najnowsza była cały czas rozpoznawana i w związku z tym istniało pewne naturalne utrudnienie wprowadzenia takiego stałego mechanizmu do podstaw programowych, który by ułatwił nauczycielowi rozpoznanie syntetyczne dziejów najnowszych. Ta cała wiedza, która była gromadzona ustawicznie, być może u wielu nauczycieli nie stanowiła zachęty do rozpoznania, tylko tamę, którą to tamę nie przekraczano, uznając, że najlepiej zakończyć nauczanie na roku 45. i nie wchodzić w te trudne okresy PRL-owskie. Dzisiaj rzecz jasna sytuacja byłaby lepsza, gdyby nie to, że wydaje się, że młodzież, być może z racji także niedoskonałości procesów wychowawczych dominujących w polskich rodzinach, dzieci i młodzież jest raczej roszczeniowa i liczy na to, że dostaje dobre oceny. Mówię w skrócie oczywiście, nie z racji tego, że coś wie, tylko dlatego, że jej się wmawia, że coś wie, a wiedza, jej rozpoznanie to wysiłek, to olbrzymi wysiłek, któremu trzeba się poddać. Bez tego wysiłku wiedzy o polskiej historii nie będzie. Wydaje mi się, że dla dzieci i młodzieży jakimś instrumentem, nie chcę tego tak nazywać do końca, bo to nie jest może grzeczne, ale jakimś instrumentem, który wspierałby ich chęć do rozpoznania historii, to jest jednak przykład także młodych z historii Polski, którzy byli patriotami i wiedzieli, że ta miłość do ojczyzny rodzi także konsekwencje w postaci umiłowania przeszłości. A młodzi ludzie z natury lubią być uczciwymi, dobrymi, a więc także lubią być patriotami, więc trzeba ten patriotyzm mocniej w edukacji szkolnej wprowadzać. Jak wiemy, historia jest nauczycielką życia. Co do tej wiedzy, mało kto, panie profesorze, wie, że dziś mamy święto państwowe, Dzień Solidarności i Wolności ustanowione w 2005 roku. O tej solidarności troszkę pomówmy, panie profesorze. Zarzuca nam się brak tej solidarności. Mówię o sytuacji na naszej wschodniej granicy. No niewątpliwie z punktu widzenia takiego etycznego można powiedzieć, że państwo białoruskie, Łukaszenka, wprowadził nas celowo w stan takiego rozważania emocjonalnego, rozważania tego, jak powinny dane społeczności, narody się zachować. To jest zresztą w pewnym sensie powtórka z tego, co mieliśmy w 2015 roku, tylko teraz czyni to państwo w sposób cyniczny. Białoruś, która używa ludzi do tego, żeby naruszyć bezpieczeństwo granic i stworzyć warunki dyskomfortu wewnętrznego w Unii Europejskiej. W 2015 roku żeśmy to przeżywali w dyskusji wewnątrzunijnej, kiedy także szczególnie strona niemiecka bardzo mocno właśnie posługiwała się emocją solidarności, a nie intelektualnym, umysłowym zabezpieczeniem interesów zarówno Europejczyków, jak i tych dotkniętych nieszczęściem ludzi, gdzie oczywiście musimy się pochylić nad nieszczęsnymi ludami, które są poddawane różnorodnym formom czy to totalitarnej władzy, czy żywiołowym, strasznym kataklizmom. Jak na przykład wiadomo, Afgańczycy. Że w jednym i w drugim przypadku najlepiej jest pomagać tam na miejscu, gdzie te dotkliwe, traumatyczne dla ludzi historie się dzieją. I tak samo będzie na pewno w tym przypadku. Ksiądz profesor Cisło, Caritas, bardzo wiele mamy w Polsce instytucji, które otrzymują też od Skarbu Państwa, czyli z naszych podatków, otrzymują pieniądze, żeby nieść skuteczną pomoc. Natomiast nie można się rzecz jasna poddawać dyktatowi obcego państwa, który używa ludzi do zupełnie innych celów niż do udzielania komukolwiek pomocy charytatywnej. Panie profesorze, i ostatnia kwestia, właściwie dotycząca również nazwy dzisiejszego święta państwowego, czyli wolność. Jak pańskim zdaniem te swobody obywatelskie w zakresie wolności zmieniły się pod rządami Prawa i Sprawiedliwości? Czy się zmieniły, czy zostały zawężone, czy może rozszerzone? No można zacząć na przykład od statystyki, to znaczy niewątpliwie udział coraz większy Polaków w akcie wyborczym, a za czasów Prawa i Sprawiedliwości wyraźnie widać tenże wzrost, to jest dowód na to, że sami Polacy odczuwają wewnętrznie tę wolność jako pewna rzeczywistość, która funkcjonuje w przestrzeni publicznej. W związku z tym warto i należy wchodzić w te akty wyborcze, które tworzą w konsekwencji realną i chcianą przez wyborców władzę. Ale oczywiście wolność to jest także stan zbiorowej odpowiedzialności. I tu jest oczywiście pytanie, na ile ta definicja wolności dzisiaj idzie bardziej w kierunku wygodnictwa, tego co nazywamy roszczeniowością, czy też odblokowywaniem. Panie profesorze, ścieżek, więcej czasu na rozmowę niestety normy, już nie mamy. A w jakiej mierze jest to wolność nadal z normami moralnymi jako drogowskazem wskazującym na